لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال غدا سلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqashaan, ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawa. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo habeenkii xalay weerar ka fulisay magaalada Mandheera, oo saacado ka hor weerar kale oo khasaare badan geystay ka fulisay magaalada Lamu ee Kenya. wararkii ugu dambeeyey ee umurahaas ayaad maqli doontaan. waxaa kaloo barnaamijka qodobadiisa ka mid a qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Marko, dayuurad ay leedahay dowladda Kenya oo burburtay, askari ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu dilay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho, taranka dadka reer galbeedka magaalada oo aad u sii yaraanaya xilli dadka muslimiinta ay si aada u kordhayaan, maxaa u sabab ah umurahaasi? barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. dhuuxa wareysiyada waxaad ku maqli doontaan oo muhiimad gaara xambaarsan fadliga 10-ka bisha Ramadaan ee bilowga inoo ah, iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin dowladda Xasan Sheekh oo qiil u raadinaysa qorshaha ay doonayso in Kenya ay ku siiso qaybo ka mid ah badda Soomaaliya oo khayraad fara badan laga helay. xagga farsamada ee barnaamijka waxaa qaabaynaya Xareed. mar kale waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. wahagaag meel walba aad joogtaan mar kale dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aynu ku bilowna ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa abaaro maqribkii waxa ay weerar culus ka fuliyeen tuulo ka tirsan magaalada Lamu ee Kenya. tuuladan oo lagu magacaabo Mukulumbi ayaa waxay mujaahidiintu ku weerareen laba gaari oo dad Kristan Kenyati ah ay saarnaayeen. mid ka mid ah gaadiidkaasi waxa uu ahaa bas, waxaana la socday gaari ciidan nooca koyalka loo yaqaano oo loogu talagalay in baskaasi uu ka ilaaliyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab. laakiin xogta halkaasi ka imanayso iyo ilo kale oo lagu kalsoon yahay waxay xaqiijinayaan in marka hore weerarka lagu bilaabay gaariga ciidamada Kenyatiga ay saarnaayeen, kaasoo lala eegtay qarax miino oo aad u culus goobta ayuuna ku burburay. waxaa kaloo jira in gaarigii baska ahaa si aad ah rasaas loogu shanaqay oo loogu dhoobay, dhimasho aad u fara badan ayaa isagana ka jirta. arrintan waxay imanaysaa iyadoo habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ka fuliyeen duuleedka Mandheera, halkaasoo in ka badan 10 Kristan ah ay ku dileen, waxaana mujaahidiintu ay maantadii hore sheegteen in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyaan. dowladda Kenyana waxa ay qiratay dhankeeda in weerarkaasi khasaare culus lagu gaarsiiyey muwaadiniin iyada u dhashay oo Kristan ahaa. sidoo kale Kenya waxaa ka soo dhacday, sida iyagu ay sheegayaan, dayuurad nooca helikopterka ah dhulka muslimiinta ee ay gumaysiga ku haystaan. dayuurad helikopter ah oo ay leeyihiin ciidamada Kenya ayaa ku burburtay meel u dhow xuduud beenaadka habeenkii xalay, xirle ay ku degi lahayd garoon ku yaalla degmada Lamu. laba duuliye oo la socota ayaa la sheegayaa inay gaareen dhaawacyo halis ah kadib markii ay ku dhex gubteen dayuuradda, waxaana la dhigay goob caafimaad. dayuuradda ayaa la sheegay inay ku jirtay duulimaad sirdoon oo ay ka waday xuduud beenaadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. ilaa iyo hadda ma cadda sababaha dhabta ah ee dayuuraddan ay u burburtay, in la soo riday iyo in kale. ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si toosa uga howlgala deegaanada dayuuraddu ay ku soo dhacday, waxaana mujaahidiintu saqdii dhexe ee habeenkii xalay ay howlgallo ka fuliyeen degmada Mandheera, iyagoo ku dilay in ka badan 10 shaqaale oo Kenyati Kristan ahaa. dhinaca kale, afhayeenka ciidamada Kenya David Obonyo ayaa xaqiijiyey in dayuuraddaasi ay soo dhacday, waxaana uu sheegay in olol uu ka kacay dayuuradda kadibna ay dhulka ku soo dhacday oo ay burburtay. waxa uu intaasi ku daray in saldhigga militariga ee Bargoni ee degmada Lamu ay u adeegsadaan howlgallada ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. askar ka tirsan ciidamada Kenya ayaa dalka Soomaaliya gudaha u soo galay bishii Oktoobar 16-keedii sannadkii 2012-kii, waxaana xilligaasi ilaa iyo maanta Kenyatigu ay wajahayaan dhiigbax aad u fara badan. allaah caza wajal ayaa jab xoogan gaarsiiyey Kenyatiga, iyadoo la xusuusto in dhowr jeer ay gudaha waddankeeda ku soo dhaceen dayuurada nooca dagaalka ah iyo kuwa madaxdooda ay saarnaayeen, sida dayuuraddii la burburtay Saitoti oo ahaa wasiirkii amniga ee dowladda Kenya ee lahaa qorshaha duulaan ee ciidamada Kenyatigu ku soo qaadeen Soomaaliya. waxa kale loo ogyahay in Kenya ay ku burbureen dayuurada Ugandaysku ay lahaayeen iyo waliba saraakiishooda. Qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu sii talaabsanaynaa. Waxa inoo bilowday 10ka dambe ee bisha Ramadaan. Hadaba Sheekh Cusmaan Maxamed Shire oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa inooga waramay fadliga ay leedahay 10ka dambe iyo fursadaha faraha badan ee ku jira. Qadii la saarinayo ala amuri dunyada iyo diinta salaatu wa salaamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah ilaahay baa ku mahadsan subhana wa ta'ala bisha Ramadaan ee barakeysnayd ee ina soo gaarsiiyay 10kii ugu dambeeyay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu noo dhammaystiro meel nana aqbalo oo camalkeenna bisha Ramadaan aan samayno oo dhan ilaahay inuu naga aqbalo. Gaar ahaan 10kan dambe waa 10kii Caaisha binti Abi Bakar radiallahu canha markay ka sheekeynaysay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, waxay tii idaa daqal cashru ee cashru alawaakhir markuu 10ka dambe nabi Maxamed uu galo shadda alviizar guntigu adkaysan jiray. Waxaa leeyahay habeenkana uu noolin jiray waayo qad ahlo dadkiisana uu kicin jiray. Markaasidaa wuxuu u yeelayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam 10kan dambe fadiilada gaar ahaaneed iyo khayrka ku jira ayuu sidaa u yeeli jiray oo wuxuu sameyn jiray gursigu adkaysan jiray. Marka qofku waa hawl doona inuu qabto hawsha ugu hanjeesa si fiican buu maryaha ugu adkaystaa. Waxaa kaloo lagu fasiray kinaaya can intisaali nisaa inuu haweenka ka dheeraan jiray oo 10ka dambe nabi maxamed masaajidku ictikaafi jiray haweenka uu ka dheeraan jiray gunta kuma furi jiray taana waa la yiri. Waxa kale oo markaa nabi maxamed saddex arrimood midda labaad wuxuu sameyn jiray axya leelo 10ka dambe habeenadeeda uu noolan jiray muxuu noolaynayaa waayo qad ahlahu ehelkiisana uu kicin jiray dadkiisa khayrku u kicinayaa 10ka dambe nabi maxamed habeenada wuxuu noolaynayaa waxaa ku jirta habeenka khayr badan kumbirood waana habeenka laylatul qadriga ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yiri suuratul qadar ina anzalnaahu fii laylatil qadri waanu soo dejinay anagu qur-aanka waxaanu soo dejinay habeenka laylatul qadriga dhexdiisa wamaa adraaka maa laylatul qadri habeenka laylatul qadrigu waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyey rabbi waxa uu yiri subxaanahu wa tacaala laylatul qadri khayrun min alfi shahr habeenka laylatul qadrigu waxa uu ka khayr badan yahay kun bilood waxaa lagu qiyaasay 83 sano iyo dhowr bilood waan laylatul qadar ku jirin ayuu habeenka ka khayr badan yahay tanazalu malaa'ika malaa'ikta soo degta waruux jibriilna wuu soo degaa oo malaa'igtigu ka miga waa madaxii maalinta si gaaraaneed baa loo sheegay waa sharaftiisa gaaraanay sii habeenka dhexdiisa ayaa malaa'igta iyo jibriilba ay soo degaan maxayna ku soo degaan biidni rabbi rabbigood amarkiisa iyo ogolaashiisa min kulli amri amarna maanta inay la soo degaan habeenka iyo habeenka soo socda laylatul qadriga soo socda sanadka kale wixii la ilaahay ilaah uu xukmin lahaa ee ilaah khayr iyo shar habeenkaas la qadaraa habeenkaas waana laylatul qadri waana laylatul xukmi oo habeen laylatul xukmi oo kale oo gaara ma jiro laylatul qadri iyo laylatul xukmi waa habeen waa habeenka laylatul qadri waana isku mid habeenkaas ilaahay sanadka ilaah iyo sanadka kale ee soo socda wixii ilaahay ka sheegay xukuma amar dhammaantiga la soo degaan wixii ilaahay xukuminaya ayay la soo degaan hadduu khayr yahay oo lagu qoray hadduu shar yahay oo lagu qoray ilaahay waxa uu yiri subxaanahu wa tacaala salaam hiya waabeen nabadgelyo habeenkaa nabadgelyo weel dhibaato ma dhacdo. Waxa kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala salaam hiya lagu macneeyo oo kale habeen weeyaan malaa'igtu ay salaamto dadka muminiinta ay u timaado habeenka waa habeen salaam malaa'igtu ay salaamto muminiinta u imanayso oo salaamaysa waana habeen nabadgelyo habeenka ilaahay baas iyo dib ma qadaro xataa mana ilfatiraa waagu ka baryo markaa walaalayaal ilaahay meel kastaa joogtaan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu habeenka laylatul qadriga inuu waafajiyo oo ilaahay nala kulmiyo. Nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha binti abi bakar waxay tiri nabi allow habeenka laylatul qadriga hadaan la kulmo macnaha hadaan la kulmo waxay leedahay 10ka habeenba inaan ka baadhaan rabaa oo cibaadeyso marka hadaan la kulmo oo habeenka aan cibaadeysanayo ilaahay iga waafajiyo maxaan ilaahay weydiistaa. Markaasaa nabigan waxaa tirana allahuma inaka cafuun tuxibu lcafa facfu cana ilahay adi min lcafiyaata cafigan waa jecesha ilaahu lcafi ilaahu lcafi. Markaan walaalayaal waxa weyaabe waxaan soo galnay 10kii dambe 10kan dambe waxaa la rabaa in la nooleeyo waxaa labaa dadkiina iyo ilmihiina iyo caasaskiina iyo inaad idinka daftiinaba 10ka dambe ilaahay ku noolayno dadkeennana u kicinno baryada ilaahayna aan badino oo xeerkeedan ku dadaalaysa aan u helno habeenka leena tubqadriga ilaahayna waxaan ka baryayayna inuu waafajiyo habeenka oo nafsiyo oo nala kulmiyo amalkana ilaahay uu aqbalo ma jiraan habeenno si gaar ah loogu dadaali karayo marka laga hadlayo tobanka dambe iyo leelatul qadriga haa nacam waa jiraan oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi habeenka leelatul qadriga waxaad ka baadhaysaa tobanka dambe weliba tirada waxaad ka baadhaysaan tirada dhiman ama la yidhaahdo ugu jirka tirada kisiga ah sida 21-ka 23-ka 25-ka 27-ka 29-ka habeenadaas ayaa si gaara looga baadhayaa kaasina wuxuu ahaa sheekh cismaan maxamed shire oo u waramayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taranka dadka gaalada ah gaar ahaan reer galbeedka ayaa aad u yaraanaya iyadoo dadka muslimiinta ahna ay si aad u badanayaan maxaa u sabab ah umurahaasi waxaanu weydiinay aqoonyahan xasan fiyooka cali oo ku sugan yurubta bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi guud ahaan waxa weeye wadamadan yurub iyo maraykanka iyo badanaa marka loo eego iyaga iyo wadamada soo koraya waxay u badan tahay wax la yidhahdo aging ayaa ku badan oo dadka macnaha waayeelka ah dadku macnaha marka hore waxaa dhacaysa in guurka uu ka baaho sababta ugu muhiimsanna waxa weeye haddii markay yaryar yihiin waxay isaga jiraan tamashle oo mataqaanaa guurka annaga waxyaalaha inta badan nagu riixa waxaa ka mid a qofku hadda inuu shahwadiisii meel u helo marka maadaama iyaga shahwadooda ay saxarnimnayn oo markay macnaha yar yihiinba ay iska bilaabahayaan oo ay siyaabo kale oo ay ku wada ay xiriir kuwada yeeshaan ay u furan tahay taas kula dedejinayso waxaa kaloo taa ka daran waxay ka saarahayaan dee xilkii ilaahay subxaanahu watacaala uu saaray oo ah irsaaqadda qofka qalalhaya inuu qofku inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu mas-uul ka yahay marka maadaama marka ayagu taa ay ka saareen waxay inta badan ay ka fakerahayaan dhaqaale ahaan inaanay u diyaar ahayn waqtigii ay dhali lahaayeen ayaga laftoodana isku mid ma ahan oo dabaqadahooda kuwa laban oo waxaysta waxaa laga yaabaa inay waqti macquula ilmahooda u guuriyaan oo ay laakiin kuwa dabaqadaha hoose ayaa waxay u badan yihiin inay ama si cashwaa'i ah isaga dhalaan oo iyagoon isqabin oo ilmihii aan la daryeelin oo macnaha ay sidaa ku dhalaan way dhacdaa ama inayna waxba dhalin oo ay mataqaanaa isaga guuroogaan sidaas oo aynan macnaha ka fekerin mustaqbal dambe laakiin dadka hadda tarmo oo ayaga laftirkooduna hadda limi tarmo markaa kuleeyahay dee qofku macnaha saddex ilmood hadduu dhalo waa big family baa loo yaqaanaa marka kii ogolaada inuu ilmo yeeshana macnaha saasuu lacidgaraynahayaa oo like communityalka qaarkood sida yahuudda iyo irishka iyo aad bay u dhalaan iyagu oo maaqaan xoogaa laangaalnimaahay iyo meel ka haysato oo dee tartan ay kaga jiraan ciil bay soo arkeen laangaabnimo oo iyagu kuwaasi macnaha way iska badsadaan laakiin dadka markaanu leenahay eliidkooda ah iyo dabaqadahooda sare saasaa loo xadeeyaa ilmaha maxaa ku yidhaahdaa dadka marka horena iyagoo da-weyn bay dhalayaan dabadeedna ilmo badan ba lama ogolo oo laba iyo saddex baa lagu xirahayaa ninkii u badan inta badanna mataqaanaa ilmaba ma rabaanba oo waxaa laga yaabaaba halkii sajiinaysu tago oo mataqaanaa dee aanba kala dhalin marka waxyaabahaasoo dhan baa marka ka qayb qaato oo tarankoodu waxaan u malaynahayaa marka loo eego dadka muslimiinta ah aada buu maaragtay u hooseeyaa taasi waxa keentay hadda inay aad ay walwal uga qabaan dadka muslimiinta ah oo wadamadooda degan oo ku tarmahaya oo ay yidhaahdaan waqtigaa markii la gaaro mustaqbalada soo socda muslimiin baa waddanka qaadan doonto oo waddankanaga boqolkiiba intaasi waxay noqon doontaa ama muslim ama ajnabi ama sidaas daraaddeed mataqaanaa walwalkaasu saasuu ka imaanahay laakiin waxaa xadaynahayaa waa irsaaqadii oo aynu ku kalsoonayn maxaa ku mas-uuliyaddii ka dhalanaysay ilmaha iyade mataqaanaa laxawgii oo ilmaha laftirkooda intisaac annaga ay noola yihiin iyaga uma lahanoo qofku markuu qaangaaro uu la wareegayaa mas-uuliyaddii aabihii ama aabihii hooyadii mas-uul ka noqon lahaa hortiisa u dhaqaaqahayaa isna xooggiisu soconahayaa iyo shimbirkiisu la duulaya waalidkiina mataqaanaa wuxuu cidka u xilaysa waa taay xasan oo aan ka dhexgale iyadoo sida ay tahay waxaa jira warbixino dhowr jir ay soo saareen hay-adaha reer galbeedka oo ay ku sheegeen in taranka muslimiinta uu yahay mid aad u badan saasoo ay tahayna way liidaan tirada dadka muslimiinta ah oo soomaaliya oo kale hadda tiro ay sheegi jireen labaatameeyo soddomeeyo sano ka hor ayay weli sheegayaan oo 10 million iyo wax la mid ah marka maxaa keenay in dhanna ay ka yidhaahdaan tirada dadka muslimiinta aad bay u badan tahay oo aan la qarin karin dhanna ay ka yidhaahdaan tirakoobka wadamada waa yar yihiin waxaan umaleynayaa anigu hadda si specifica macnaha si gaara uma hubo waxyaalaha ay ku cilleeyaan soomaaliya iyo laakiin hadda marka horeba ninkii ilaahaygii subxaana watacaala ahaa abuuray beeniyey oo ku kufriyey been waxba kama dhinto marka markay rabaanna way badinahayaan oo waxay leeyihiin sidaan macquul ma ahan oo adsiska dadka taada ay siiyaan xataa wadamadan markay la xiriirhayaan saboolka ah talada ay siinahayaan waxaa ka mid a inay yidhaahdaan dadkiina lama masruufi karo waa in marka aad dalmada xadeysaan waa inaad mataqaanaa oo markaas tiraday ka dayriyaan oo waxay yidhaahdaan tiradan macquulba markaan dambe ay leeyihiin waa yartihiinna haddee maaqaana waxay wax kale ku tabriirinhayaan baa laga yaabaa waa tahay tiro badnaanshaha marka laga hadlayo kororka faraha badan ee dadka muslimiinta ah maxaa u sababa hadda waxaa u sababa dadka muslimiinta ahi inta badan fisaaqadooda iyaga iyo caruurtooda iyo waxay dhalahayaanba ilaahaybay bay u xilsaaraan waxaa iyaga la gudboono inay sababkii la imaadaan oo ay raadiyaan maxaa yeelay ilmihii ilaahay subxaana watacaala risaaqad weeye uu ku siiyey oo aad iyo aad maaragtay nuuca uu ku galabaystay qof walba marka intuu batan kara xaq buu leeyahay iimaankaasaa harta sal u ah inay dadka muslimiinta ahi ay bataan shakalni waxaa u bannaan inay macnaha guursan karaan afar meesha kuwaan ay hal xabba isku xanibeen marka haddee meel afar warshadood ay ka shaqaynayso iyo hal warshada oo weliba mataqaanaa cunaha la qabtay meela ka shaqaynayso isku xabli kuwa socon karaan kaasina wuxuu ahaa aqoonyahan xasan fiyokacali oo u warramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haddaba iyadoo sidaasi xaalku uu yahay oo kororka dadka gaalada uu aad u yaraanayo dadka muslimiintana ay si aada u badanayaan ayaa waxaa wadamada qaar ka dhaca ee islaamka sida sacuudiga iyo kuwo badan waxyaabo caqabad ku ah in dadka muslimiinta ah tarankoodu uu bato waa guurka oo dhallinyaradu caqabado ay kala kulmaan marka ay u tallaabo qaadaan xitaa soomaaliya waxaa jira dhaqanno umurahaasi caqabad ku ah waxaana jirta kelimado ay dhowr jeer ka yidhaahdeen culimada diinta islaamka uu ka mid yahay sheekh nuur macalim cabdiraxmaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga tegey kitaabkee sunada innii qad taraktu fiikum shay-ayn lan tadiluu bacdahuma xagga fahmigana waxay ahaaday maa ana calayhi lyowma waasxaabii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanul calayhim say u fuliyeen iyo say u fahmeen say u fuliyeen taasaa lahuba iyo a'imadii un ka dambaysoo ku dayatay laakiin ayagaasaa halbeega oo miisaan ma ana calayhi lyowma waasxaabii tayib marka aayaddan wa ankixuu laayaamaa dadka madax banaanka nikaaxiya oo u guuriya madax banaanka waxaa laga yahaa doobabka nin iyo naagba madax banaan ma taqaan waa haddaba u guuriya amar waay wa ankixuu laayaama minkum waasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa'a yughnihim illaahu min fadlih marka amar waay aadaas muslimkao dhan ayaa alla kula hadla gabdhaha iyo wiilashaba u guuriya ama ha noqdo garoob ama ha noqdo mid kooba dhammaan madax bannaan oo dhan waay amar marka allana faray waay waana bulshada wanaageed maxaa yeele bulshadu gabartu way baahan tahay wiilkuna waa baahan yahay bulshada dhanna waa baahan tahay maxaa yeelay nikaaxu waa shay laga marmaana saad arkaysay amarkaas marka inaan fulinaan lala ka raba biduuni shardin salaada sida aqiimu salaata aan u fulinaynay ayaa ankixu layaama laba inaan u fulino soo ma garan aqiimu salaata xaggay ka timid amar xaggaa laga socdo wa oo muslimka alla faray wa ankixu layaamaane sidoo kale amar wa inaan fulinaa waalala ka raba wax la dhiibaayo oo gabdhaha in la siiyo alla sheega oo rasuulkiisa sheega meheraa ka jira wa aatu nisaa'a saduqaatihinna nixla soo ma garan waxaa soo haray marka gogolkulaab iyo waxaasuma jira la socda de wixii haddee qofka waxa laga warama dadka xilkaska aho garaadka laha la warama hadii la badiyo xoolaha xaimaana ay ma taqaan waxa la magtay alla aad asadantaada yaqaan adduunii aakhira wuxuu kanaaji alla asana yaqaanona abuuray soo ma garan hadii la yiraahdo gogol kulaab waa laga marmaan ee gabarta la yiraa haye hebel inta say dhigta haye aduguna ha ka hoos naqan kaamicid fiicne haye intii isugu yaaba ka badan waxa ay lamada dhalinyaradii waa lacag laana u baahanta gabarti waxa la waa yaani laminaati laga dhigo lacagtaas hadaan lahayn jacwaaya leh caabwa wiilkiina gabarti maha lacagti maha oo wiilasha inta badan ma heli karaan soo ma xaa imaanay markaas laama masalaba way imaanay in horta sharmuuda badato ilaa wixii sharciga ay wadadeedii waa la cusliye soo ma waan isu baahan yihiin dadka ya wacallaha bata marka waa ka haddii anugu hadda maratay waxaan islaahay dadkan waa cayntaan laakiin macnaha meelo badan ay ka dhacdaa jirto waxaasoo dhan iyo ka dhaceen lagu aafoobay ee wacalladu tubaha yaaliin marka yaa fiican in la yidhaahdo gabartu ninkii dhaqa kara oo maaragtay u heli kara marasheeyo masruuf ha lagu nikaaxiyo ee markaas iyaduna ay ka badbaado sharmuudadii foosha xumaad wiilkii kalena ka badbaado ilaan labadooda isu baahan yihiin in iyo lacag lagu xiro lacagtii mar walba la arki maayo waa aragte markaas wacalla kad yimaadaan yaa roob inta wax garata waa ogta taas marka waa midaas ayaan la isugu tigin waxa sharcigu sheega wa aatu nisaa saduqaatiina nixlawa waxa soo haray ducada ducada mar horaan ka hadalna qofka amba gabarta abti ho ahaado ama aabba ho ahaado waa ixtiraam iyo qiimo in horta la siiyo qaraabadu waa wax qiimo badan in horta lagu daalo dhalinyarada wax guursaysa iyo horta dadaalan horaan uga hadal odayaalkeena duca la wadaa oo dagaal ku hoos jiro heeska dhafaan waa isku ogeyn maxaa yeele laa taxilu lmas'alatu ma xalaalnaha soomaalidood kamaad ya waxaa haddaba maaragtay aada ka qayb qaadanaysaa in guurka cuslaadaad ka qayb qaadi sababta berri aad waxaad rabtaa waa in garkuda aada leedahay garkan inuu da-o way fiicantaha laakiin wax fiicanha ka da-o wax fiicanoo xalaalahoon la hirikirigahayn waa la siqaani laakiin haddaad tidhaahdo aahay xay sameeyeen ciddii ma waceen ma waceen aye heer gabdhallaa ku dhacay aahay waa ducadiyaa ay daayay waa hanjabaad fiiriya dagaal waxay heer gabdhalo hadda u dhaca waxaa la leeyahay hadda waa la ogaay ay walba xal filayo kale ka daranaad sugaar hadda lama daba qabto ya taasna waa mamnuuc maxaa yeelay su-aalu kuuma banaa haddii ilaahay ku deeqay walaalow ilaahay maaragtay ku mahadi dawarsiga iska dhaafiya gufaysiga taasu marka waxaa laga wadaa lama rabo dadka akhyaarnimaan isku ogeyn waxaan maaragtay qofka waxaa la yidhaha hebel wixii aan cununo cunaana waa la yidhaha ya hebel waa dhuxula dhunxisna waa la yidhaha ayaanta warkaas waxa waaye bal in la iloobaan umale aan isku baraarujin gabdhahaya wiilashana ha laysugu duceeyo soo ma rabtiin ciddu inay ilmo fiican hesho oy badato soo ma rabtiin ilaangaalangaabnimada waa laysku cayo aragteen haddana maanta jihaadaaba jiro gaalan iska dhici lahayn haddaad hadda yaraatana waa arato ceel ba yeelama karti soo ma ya haddii marka lagu xiro soo wacal imaamaha wacalkana weligii cadaabuu ku jira cadaab macnaha isugu shaqo kuma leh laakiin waa lacaya soo ma ceel iyo tigi ma kari waad aragtay ya marka ilaah idin barakeeye dhinac kalena horaan u sheegayaan la iloobin odayaalka iyo maratiyaalka iyo adeerada iyo hala dhaqaaleeyo hala ducaysto odayaalkuna ducada oo dirqiska ay iska daayaan barakallahu fiik. Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Nuur Macalim Cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Qodobo kale ayaa inagu soo maqan hase ahaatee ee maanta waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay askari ka mid ahaa ciidamada dowladda. Askarigan oo ka mid ahaa qaybta mineshiibiyada ayay rag hubaysanay waxa ay ku toogteen nawaaxiga dabakaaya madow ee degmada Dharkeenley. Goobjoogayaal ayaana sheegay in raggii weerarkaasi geystay ay goobta si nabadgelyo ah uga dhaqaaqeen. Dilalka ayaa si aad ugu badanaya magaalada Muqdisho, waxaana jiray kulan saacadihii lasoo dhaafay Xasan Sheekh uu ku canaantay saraakiishiisa dhanka ammaanka qaabilsan. Magaalada markana waxaa maanta ka dhacay laba qarax oo lala eegtay ciidamada shisheeyaha iyaga oo kolonyo ahaa. waxana dadka deegaanka qaar kood ay noo sheegeen in khasaare dhimasho iyo dhaawac leh qaraxyadan ay gaarsiyeen ciidamada shisheeyaha walaw aan la ogeyn tirada rasmiga ah ee ka dhimatay iyo kuwa ka dhaawacmay waxaa kale oo jira burbur gaadiidkooda soo gaaray qaraxyada ayaa joogto ciidamada shisheeyaha lagu la eegtaa gudaha magaalada Marko dowladda Xasan Sheekh oo toddobaadkii la soo dhaafay si rasmi ah u shaacisay war ay ku muujinaysay in dowladda Kenya ay siinayso badda Soomaaliya qaybta iyaga xigta oo kal hore baaritaan ay sameysay dowladda Norway lagu ogaaday in shidaal fara badan uu ku jiro ayaa imika waxay isku dayaysaa inay marin habaabiso bulshada waayo waxa ay qeyl u raadinaysaa tallaabada ay sheegtay inay ku gudbinayso warqad dacwad ah oo ay qaramada midoobay iyo maxkamadaha waxa loogu yeero ugu muujinayso in Kenya iyo Soomaaliya ay bad isku haystaan iyadoo la og yahay inaysan weligeed dhicin in Soomaaliya iyo Kenya ay bad isku qabsadaan maadaama xuduud badeedka uu kala cad yahay wasiirka warfaafinta ee dowladda Maxamed Cabdi Xayir Maaray oo inta badan aanan ka fiirsan wararka uu saxaafadda siinayo ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay mas'uuliyad ka saaran tahay in Kenya ay ka gudbiso dacwad ka dhan ah waxa warbixin laga dhageystay laba lawyer oo inoo qaabilsan Soomaaliyeed laba lawyer oo Soomaaliya oo inoo qaabilsan dacwada ku saabsan xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya oo aad ogtiin inta mudaba in marar badan oo horena la isku dayay in si wada xaajooda lagu dhameeyo laakiin ay shuruudo weysay markii dambe dawladda Soomaaliyeed go'aamisay maadaama ay had gudub oo ay ku soo sameysay Kenya badda Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed waxay gudbisay dacwad heegu gudbisay aqoonyahannada waxay sheegayaan inay ahayd in Kenya ay dacwada gudbiso isla markaana ay noqoto cidda arimahan hadal haysa waayo cidda oranaysa dhul ayaan ku haysanaa Soomaali waa iyada laakiin hadda dawladda Xasan Sheekh ayaaba Kenya ka hormareysa oo maxkamadaha shisheeyaha geeneysa warqad ay ku leedahay waa sax inaga ee Kenya waxaanu isku haysanaa dhul badeed taasoo la doonayo in qaybo ka mid ah badda Soomaaliya loo gacan galiyo shisheeyaha waxaana baarlamaanka ku jira in ka badan 60 xildhibaan oo wata baasaboorka Norway kuwaasoo doonaya inay Norway u ansixiyaan badda oo shidaal fara badan uu ku jiro iyadoo Norway ay fuud saare ka dhiganayso Kenya gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu